نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 3 کا رکوع نمبر 8 ہے اور سورة البقرہ کا یہ آخری لیسن ہے جو آیت نمبر 284 سے 286 تک ہے. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. للہ، اللہ کے لیے ہے. ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے. وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُو، اور اگر تم ظاہر کرو. مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے. اَوْ يَا تُخْفُوهُ، تم چھپاؤ اس کو. يُحَاسِبْكُمْ، حساب لے گا تم سے. بِهِ اللَّهِ، اس کا اللہ. فَيَغْفِرُ، پھر وہ بخش دے گا. لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے لیے وہ چاہے گا. وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا. مَنْ يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے گا. وَاللَّهُ، اور اللہ. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر. قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. آمنا، ایمان لایا. الرسول، رسول. بما، ساتھ اس کے جو. انزلا، اتارا گیا. الیہ، اس کی طرف. من ربہ، اس کے رب کی جانب سے. والمؤمنون، اور سب ایمان لانے والے. کلن، سب. آمنا، ایمان لائے. باللہ، اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے. بین احد، کسی ایک کے درمیان. میر رسولی ہی، اس کے رسولوں میں سے. وقالو، ان سب نے کہا. سمعنا، हमने सुना। وأطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ غفرانك، تیری بخشش۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ وإليك المصير، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله، نہیں تکلیف دیتا اللہ۔ نفسا، کسی نفس کو۔ الا مگر۔ وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا، اس کے لیے ہے۔ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ وعليها، اور اوپر اس کے ہے۔ مکتسبت، جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ لا تواخذنا، نہ پکڑنا ہمیں۔ ان نسینا، اگر بھول جائیں ہم۔ او اخطأنا، یا غلطی کریں ہم۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ ولا تحمل، اور نہ تو ڈال۔ علينا، ہم پر۔ اسرن، بوجھ۔ کما، جیسا کہ۔ حملتہو، تو نے بوجھ ڈالا۔ الذين، ان لوگوں پر۔ من قبلنا، ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ ولا تحملنا، اور نہ ہم پر بوجھ ڈال۔ ما لا طاقت لنا، جو نہیں طاقت ہمیں۔ بھی اس کی۔ وافو عنا، اور درگزر فرما ہم سے۔ واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو۔ ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا، پھر مدد فرما ہماری۔ علی القوم الكافرین، علی مقابلے پر۔ القوم، قوم کے۔ الكافرين كافرونكي بس شيء.